kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Kısık sesleriz minareleri, sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler göğüde, kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdumu Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin, amin, aşk ile amin. Amin, amin, fecd ile dahi. Amin, amin, fecd ile dahi. Amin, amin, aşk ile amin. Bize güç ver cihat meydanını, pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını, kahramansız bırakma Allah'ım. Kahramansız bırakma Allah'ım. Dilerim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdumu Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin, amin, aşk ile amin. Amin, amin, fecd ile dahi. Amin, amin, fecd ile dahi. Amin, amin, aşk ile amin. Amin, amin, sonsuz kere amin. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, sonsuz kere amin. Yarının yollarında yıllarda, Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdumu Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin, amin, aşk ile amin. Amin, amin, fecd ile dahi. Amin, amin, fecd ile dahi. Amin, amin. Sonsuz kere amin.